bayan. Nausap na ang akong sinultihan. May sago ng iningles like whatever and well. Sukat nga nakailatika. Inan ko sa imong friends. Ngayon fine to know badoy ang bisayang pinulungan. Manglibaw di mong balhibo kung makadungog nag pulong sama sa gugma. So I say I love you, is it okay with you? Bahala nagmakahilak ang lolo kong magbabalak. I tell him, well my lolo, I'm in love not like you. I'm not too old to learn an English word or two. Katauan mo ang trailer ni Piolo ug Judian. Why lying na ingon kundi whatever and well. Dayong gawas sa pultahan. Iingnan ko sa imong friends. Ngayon fine to know badoy mga pelikulang Pinoy. Mahala nagluod basta gikan sa Hollywood. Always makes you feel so good. So I say I love you, is it okay with you? Mahala nagmakahilak ang lolo kong magbabalak. I tell him, well my lolo, I'm in love not like you. I'm not too old to learn an English word or two. Kitang duha together forever. Ako imo di ay hindi pasakitan. Iingnan ko sa imong friends. Ngani kuyog ka kuno sa imong ka-textmate nga kano. Nang limbaw ta kong balhibo sana sa iran.